الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تفصیلی حال موسى علیہ السلام دا پیدائش دے زی پوری بیان شیو چې صندوق یې دریاب ته ورځو او دریاب هغه صندوق د فرعون کور ته نن باس. کله چې موسی علیه السلام مور ته دا پته ولګیدا چې د فرعون کور کړه لاړ نو ډیره پریشان شو او داسې موقع کې شیطان ډیر زور لګی. هسیوم انسان پریشان ای او تنور وسوسې واچي. مفسرین ذکر کوي چې دا وسوسې د موسی علی السلام د مور زړه ته واچولا چې که فرعون قتل کړي حلال کړي نو په خپل لاس باندې سنبال کړي او دفن کړي و دیو زم راغم بنو او چې دریاب ته دی ورځو نو هغه ستا په لاس ناراضي. نو یو قول دا دی او معنا د آیت په دې ترجمه سره په دې تفسیر سره دا ده وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا سباک زلو د مور د موسی علی السلام چډکو د غمنا بے قرار او پریشان او چې خبر شو چې فرعون کړه لاړو او دویم معنا حضرت مجاهد داکی رحمه الله چې د دین خبر شو چې هغه فرعونیانو ځان له پوزی سره ونیو او دا غی په یو بل سره په دې جګړې چې مالیا راکا مالیا راکا فرعون و سره ځان له محبت کوي مینا کوي او دا خضر حضرت آسیو سر زن لمن و محبت کی نو اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا اگرزی دوزل دمور د موسیٰ علیہ السلام فارغا و خالی د غمنا چیزا چی دا قتل نبچ شو او غی پی دم رضیت مین شو نو اس غم نشتا و پریشانی نشتا. لیکن زیادہ مشہور معنی اولا دا چی دا غم دو جنا فارغن فرغا چی اولو خڑکی دو بونا پا مورگو باندے اوڑی خدی طویلی شی دریم معنی دام دا فارغن خالیو د هر شی د ذکر او فکر نه اس شی نو صرف د موسی علی السلام ذکر زړه کې نور سنو د بل چا نوم د بل چا س او صرف د موسی علی السلام چې سجل بشوي قتل کړي وی کنا او رستو آیت پا دی باندی دلیل لے ان کادت لتبدی بیهی نزدیوان چه اعلانی اکڑوی خلق اعلان کئی کنا چسو شی رکشی پڑو کی رکشی نو اعلان کئی اعلان خیخو پا جماعت کنا زان لبار والا صد زیوگوری او لوٹ اولگی نو ٹک دا پا جماعت کی بے دوی دا پیغمبر منع کری دا دا جماعتو دا اعلان دا پار نی جوڑ شوی داو دا اللہ دا عبادت دا پار جوڑ شوی انن باکی خلق عبادت دمرا نکی سمرا جی باکی اعلانو نکی دا ډېر لوی جرم دی انتهایی بے ادبی او بے حرمتی د الله کورونو دیبا اعلان کړی وې دیبا خبر ور کړی وې چې وردا زمازی یې دی بیا و ډېر لوی مشکلات به پېښې بیا خو هغه ژوند نه پرې خوړو ان کادت یقینا نزدی و دا مور د موسی علیہ السلام لتبدی به چې خبرې اور کړي خلکو ته چې دا زمازی دی لیکن ولی خبر ورنکو او خاموشی اختیار کړه لولا ربطنا علی قلبها کچری مونگا نوی تللی زلد دیم پا صبر و پا تحمل سران ربط تللو تویلش یوشی چی پا موگیو تلی مضبوط نو بی ایرانی که ندخلاسی اللہوی دا غی زلمونگ پا صبر سراو تال پا تحمل سراو مضبوطم کو نو زکا غی سچغه ونواله او څه خبرې ورنکو بلکې خبره پټاو ساتل چې هغه کې ډېر لوی حکمتو لتكونا من المؤمنين زکام د دې پزړ باندې صبر راوست چې شي دا د مؤمنانو نه دا خو مخکې د مؤمنانو نه و پس مطلب چیشی دا دی یقین کون کنا دا اللہ پا وعدی باندی چی مخی و سر اللہ وعدہ کلی وا انا رادوہو الیکی چی مونگے واپس کوتا تا وسیے واپس کوتا تا ابیا بدل پیغمبری ورکو لی تکون من المومنین چې الله په دې وعده باندې یقین پیدا شي نو دا منزل قران ذکر کو چې موسی عليه السلام د فرعون کور ته ورسه دغه ځینې بجیات شروع کړي او مور پریشان و ډیره پریشانې پوجوان دي دومره وکړو چې خور د موسی علی السلام ته وی چې د پسې روانه یا د سندق چیزی نو د پسې لری لری ځه نظر کې ساته او چې خلق در باندې نه پويږي وقالت لاخته او وی مور د موسی علی السلام خور د موسی علی السلام ته په نوم کې اختلاف دی څوک یې نوم یې مریم وو او شان دا غیرستو مریم هغه مریم ابنت عمران عیسی علی السلام مور او دا مریم ابنت عمران د موسی علیہ السلام خور ا ادویم قول داره حضرت مجاہد دوی چنمی کلسوم ناغیت ہے ہوئی قصویہم چروان ایات پسیڈیر دبیرتنا دا لفظ مستعملی گی دا اطللو دا پارا کسور اکحب کراغلیو چه موسیٰ علیہ السلام سردق پل مرگریو خادمنا بیاوا پس چه کل زیتی نپاتی شکنا نفردد علی آثاری ما قصصا فواپس را روان شو پا وخپلو قدمونو باندی چه با کمال ارتلی نپاقی واپس را لو قصصا او خبری کول سوک دا مانا او سوک مانا کی قصصا چه منزل لیکو نقصویه روان یا پد پسیم فبصورت بی عن جنوب نکتل بدی غی سندک تا دیر دبیرتنا نظر کی بیساتو خلق بزان نکو اکو وری چی سمر منزل ہوتا او دا پادشاہانو عادت تی دا پخوانا چیزان لے بنگلہ بار جوڑا کلی دا خارنا فرعونم بنگلہ بار جوڑا کلی واو دا سین پغاڑا باندے او دا سین نے او تلختے بوتلے ہو نڈیر منزلو او سندک روان دے پدریاب کے فبصورت بھی پس قتل بدی اولید بدی موسیٰ علیہ السلام لران انجو نبند دیر بیرتنا وم لا شعرون ادی نپوی دا خلق نپوی دا چی دا پس پس روان نسندک لڑ پیران بنگلی تا او نو کرانو خادمان راواغستو دیکی بسی ولی خلق دا بل سپت امائی اچی کلاوی ایک اغی کی معشوم راو وو تو او دا اغا تگو تا پخلی کی وا دا دا اغا وقت نادت تی خوا معشومان چنور سنین اخکول گو تا چوپینو دیوی چی ریوی وستانو حضرت آسیوم و سر محبت پیدا شو او فرعون تا امیلیو چی دا بزمان دستا دستر گو یخوالی وجن ایمان موسیٰ علیہ السلام دا سی چغی ہوئی چی اختر کلی یو غیگی تا چی غاری تا و کلی فرعون اچی و قلاری اچی تا قلاری ناغی پوشو چی دا دلوگی نا چی گواری سمر وخشوی چی دبا سخولی نی کنا نو چې کمی یوی بسینی تاچو ناغا با مخبل پلار نئے وستا اللہ رب العزت پاک خلق دا مخ کی نساتی دا مشرکانو دا رزقنا و دا توامنا رزق و توام سکے چی بس دا غید زیوننا و دا لارو چارو نئے ساتی ناغا مقام ذکر کئی چه موسیٰ علیہ السلام دی چاپا ناغستا دا ولی ناغستا اللہ رب العزت وی دا ماو طویلیو چه خبردار گندو ندی چاپا ناغستا وحرمنا علی المراد ویان منگا بنکلیو پا دا باندی پیغستل من قبلو دیر دا مخکنا کنی چلا نورا رسیدلی دی فیران پورت یا سندک تیلا نو چولی ناغا وقت کی حرمت پا مانا لغوی بندول بس مونگ منکلیو چی دی با دی چی اخوان آخلی المراضویان که جماعت مرضعون شی نمانا اغا زنانا چی پیور کون کی نامون پا دبان دکڑی وی بس دیده بل چاخوانا ایا کده مصدر ما ناشی نو پی اغستل دام بی بان کڑیو ان قبلو دیر ده پخوانا ناوی پریشان شو چی دیخو با لوگی نمر شی یو قول داده چی شابه سو گوره کنا چو دلخوار کی نو دا خورد موسیٰ علیہ السلام ورطوی یا غی کروا او یا پلاری کیوا چی ما تا یو کور معلوم دی چی کلا ما شمان خواه ناخلی نوال تیراز غلی او بس چی غی یواچی سینی تا نو خواه واخلی ما تا دا سو کور معلوم دی اللہ تدبیر کئی اللہ انتظامات کئی او اسباب جوڑی اللہ وی بند کلمنگ پا دبان دے پی غستل یا اغز نانا چی پی ورکون کوی من قبل و مخکیم فقالت هل ادلکم نووی خورد موسیٰ علیہ السلام چی خلقو خبر کم تاسولا على اهل بيت يكفلونه لكم پداسي او کورانه باندې چې د حفاظت بکی د تربيت بکی وهم له ناصحون خامخا تجربه چانه نو بعضی خبره ته نزیاتی وشي کنه دا اوس ته نزیاتی خبره وشو دي تاجت نو ودومره تجربه ده چای عجیب یاداسه بندیان نی چاغي چر د کور اوتی نی وهم لو ناصحون ولی مبصرین وی ابن جوزی مخ کې اونور ورپسې قرطبیوم ماوردیوم چیکل دیوی چې وهم له ناصحون وی حامان اولارو اخو وزیرو کنا وزیران خو خبری رانی سی او تیوی داتا سووی چیغی بیڑی را خیر خواهی کئی داو جو تا تا معلوم دے کنا تا تا مورم معلوم دے تا تا کورم معلوم دے تسکا دا سوئے ناغی و تاوی چی حامانا پا زمیر نپوئے گی وهم له ما دا مطلب دی چې غی باد دی فرعون ډیره خیر خوایي کوي نو دا ماشوم به ولا خپالي ما دا شایي خان دان ناصحون ویلې چې غی به ډیره خیر خوایي ما ماشوم نه دی یاد کړی دا خبر را فدف شو وین وهم له ناصحون فقال داده چه ویراده چه بویدو والا بویدلو اگه وقت که خدا دمرا سطر پرده کارنو ما شومی بوتا جور گانا لارا وارا لوی اور پسیو چس جل موسیٰ علیہ السلام مور خواتا واچه ونو خواه واغستان و دیو تبیاوی چدا خو بطر آزیو دو تربیت بکے بل شک بیم پیدا شوی ناغی حارون راواغست دیو کالو دیتی نمشرو کنا ایما تا دا معشوم دیخ پل دیدگا کوم آوکما تا دوارو تربیت بسنگا کوم اید نماغ پل معشوم دیدگا خود دو پیل دا غی بالکل شک مکوته چې عزیز یې خو نه دی هغه سره خوا د خپل غټ کټ زیشته دی ارس صفا شو کنه بیا وی فرعون را وغوښتا او ډیر په قدر او په عزت سره او ته وی چې ګوره دا ولې سچل چې دی نورو زنان او خوانا غستا استا سخوا اخلی اغیو تاوی چه زمون صفائی دیر دا تنگوری دیتا دکلون و خیرنی گندونا اغی سر سخوا کی ٹنگی دی نش نماشم خوم پاک ماشمی کنا او زمونگا صفائی دیر زیادتا زکا هر ماشم چرازی نو زمونگا خوا قبلی کنا ناغو تا هم دغا عرضو کن چگور دلتا که استاد هر خبری منگزی مواریو تا تا به هر قسم سهولت حاصلی و تا با دو تربیت کهیم اغیوی چین زما اولاد ده زما خاون ده زما کور ده زجترات لیشم بیاو تویز خبوی زا حل تا که ساتا او قرطبی ذکر کری دی دا ابو عمران نقل کی چکان فرعون یعطی ام موسیٰ کل یوم دینارا فرعون وی تعالی مونگا هر وز یو اشرف ایدر کو خود تربیت بکے اشرف ایلس درہم دی درہم بدی وقتی گوری چی سو ترسید لی نوی مونگ بتا لہر و دیو اشرف ایدر کو اللہ دا سی کارو نکی خوا فرعون تیوی چی دل باب انتظام و لکاو فرعون گورا ہاں پا دی باندی ایسی اشکال لے چی دا خو خنوا چی موسیٰ علیہ السلام دا خپل زی پخواور کولو باندی اجرت اخلی اشرف اخلیم دا وګور او د پیغمبر کورانه ده نو ته خو فکر نه کوي کنه ښا ستا خو عادت ده چې پیغمبرانو باندې اعتراض کوي يهوديانو دا عادت ده خبره ده چې دا فرعونیان کافرانو حربيان او د دې پیسې چې په اړه طریقه لاس تراله نو مال غنیمت ده دا د مخکنه مسله ده ښا چې دا غي مال مال غنیمتی ها حکم ارنګ چې هر زمانہ کې کنور امتونو کې حلال نو دې امت کې حلال شو او دا رضی قانون د لاندې ښا دا ری په خپل زیوانه مزدوری نه واست فرددنا هو نو واپس کومه موسی علی السلام الی امه خپل مورتا کې تقرعين وا د دې پارا چې اخي سترګې د دې او موسی عليه السلام باندې ولا تحزن او غم جننی دا په دې پکې نو سږی په اورد باندې واپس کو سو کوی چې نش په پکې تیر شي وا ولي او اصبح راغلې وکړه دا غي معنا ښکار ده چې سبا کې نو دا کارونه جوړ ولتعلم او چې یقینو کې په دې خبره باندې ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتیا ده څنګه چې دا وعده رښتیا کړه چې زه واپس کوم تا ته نو قبل وعده هم رښتیا ده چې دې په پیغمبر کوم اگر که سلوخ کاله پسې دواړه وادي یقیني وکنه وایا وسریشتیا شو او بلی ته وړیر وخی او ډیره فاصله وای ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي د الله په حکمتونو باندې چې د الله کارونه داسې نه او صلی الله داسېم کول شو چې لکه مخکې قومونه عادیان سمودیان سوک پا توفان بانده سوک پا چغا بانده سوک پا زلزله بانده نو فرعون سو شیو و دی که دا اللہ حکمتی چی دم رلوی انتظامات و توقل چی موسیٰ علیہ السلام پیدا که بیا دا کور تبوتا بیا انتظام دا تربیت که دا دی بلوئی گی عدد دا وجه نبا دا فرعون حلاکی گی نبا دی اگداو تفصیلی واقع که دیر علوم او معارف انسان ته حاصل شي او د دنیا د دې زندګي ډیر اصول او هدايات علم تراشنده پکې ډیره فائدې کوي نه صاحب واخر دعوانا.